آئے اب وقت خست ہے آیا ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا آہا اب آہا رمضان اب جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے دل ہوا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ہائے تڑپا رمضان چلا ہے آپ چاہ ساتھ آمد کے رخصت کھڑی تھی آنکھ چاہ دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رخصت کھڑی چل رہی وقت ہجرا گیا ہے چل رہی وقت ہجرا گیا ہے چل رہی وقت ہجرا گیا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے غم جدائی کا کیسے سہوں گا کسے غم کا فسانہ کہوں گا غم جدائی کا کیسے سہوں گا کسے غم کا فسانہ کہوں گا آنکھ پرنم ہے دل رہا ہے آنکھ پرنو ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے جا پتا تجھے قلب ہے میرا غمگین و بے چین جا پتا جا پتا تجھ پہ قلب ہے میرا غمگین و بے چین دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا کر کے تقسیم بخشش کی اسنا، آہار جیتا دل کر کے تو شاد کر کے تقسیم بخشش کی اسنا، آہار جیتا دل کر کے تو شاد سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس غم کا پسانا کہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس غم کا پسانا کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، تو یہ کرنا خدا سے سفارش، اس گناہگار کی کر دے بخشش، تجھ سے عطار کی التجا ہے رمضان، سگے عطار کی التجا ہے، سگے عطار کی التجا ہے، ہائے تڑپا چلا ہے، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہا اب دل پہ گئے غم کا غلبہ، الوداع ماہ رمضان آنکھ چاہتے کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کے رخصت کھڑی تھی، جلدی ہی آپ پہ ہجرا گیا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، آئے تڑپا کے رمضان